Üçüncü hakikat, mevcudatın ve bilhassa nebatat ve hayvanatın sürat-i mutlaka içinde kesret-i mutlaka ve intizam-ı mutlak ile ve suhulet-i mutlaka içinde gayet hüsnü sanat ve maharet ve ittikan ve intizam ile ve mebzuliyet-i mutlaka ve ihtilat-ı mutlak içinde gayet kıymetdarlık ve tam imtiyaz ile icatlarıdır. Evet, gayet çokluk ile gayet çabukluk, hem gayet sanatkarane ve mahirane ve dikkat ve intizam ile gayet kolay ve rahatça, hem gayet mebzuliyet ve karışıklık içinde gayet kıymetli ve farikalı olarak bulaşmadan ve bulaştırmadan ve bulandırmadan yapmak, ancak ve ancak bir tek vahid zatın öyle bir kudretiyle olabilir ki, o kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Ve o kudrete nispeten yıldızlar zerreler kadar ve en büyük en küçük kadar ve efrada hadsiz bir nevi bir tek fert kadar ve azametli ve muhit bir kül, has ve az bir cüz kadar ve koca zeminin ihyası ve diriltilmesi bir ağaç kadar ve dağ gibi bir ağacın inşası tırnak gibi bir çekirdek kadar kolay ve rahatça ve suhuletli olmak gerektir. Ta ki gözümüzün önünde yapılan bu işleri yapabilsin. İşte bu mertebe-i tevhidin ve bu üçüncü hakikatin ve kelime-i tevhidin bu ehemmiyetli sırrını, yani en büyük bir kül, en küçük bir cüz'i gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması, hem bu hayretli hikmetini ve bu azametli tılsımını ve tavrı aklın haricindeki bu muammasını ve İslamiyet'in en mühim esasını ve imanın en derin bir medarını ve tevhidin en büyük bir temelini beyan ve hal ve keşf ve ispat etmekle Kur'an'ın tılsımı açılır. Ve hirkat-ı kainatın en gizli ve bilinmez ve felsefeyi idrakinden aciz bırakan muamması bilinir. Halık-ı Rahimime, 100.000 defa Risaletün Nur'un hurufatı adedince şükr ve hamdolsun ki, Risaletün Nur bu acip tılsımı ve bu garip muammayı hal ve keşf ve ispat etmiş. Ve bilhassa 20. mektubun ahirlerinde, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ bahsinde ve haşre dahi 29. sözün fail muktedirdir bahsinde, 29. Lema-i Arabiye'nin Allahu Ekber mertebelerinden kudret-i ilahiyenin ispatında kat'i bürhanlarla 2 kere 2 4 eder derecesinde ispat edilmiş. Onun için izahı onlara havale etmekle beraber bir fihriste hükmünde bu sırrı açan esasları ve delilleri icmalen beyan ve 13 basamak olarak 13 sırra işaret etmek istedim. Birinci ve ikinci sırları yazdım. Fakat maalesef hem maddi hem manevi iki kuvvetli mani beni şimdilik mütebakisinden vazgeçirdiler. Birinci sır, bir şey zatî olsa onun zıttı o zata arız olamaz. Çünkü içtima-ü ziddeyn olur. O da muhaldir. İşte bu sırra binaen, madem kudret-i ilahiye zatiyedir ve zat-ı akdesin lazım-ı zaruriyisidir, elbette o kudretin zıttı olan acz, o zat-ı kadire arız olması mümkün olmaz. Ve madem bir şeyde mertebelerin bulunması, o şeyin içinde zıttının tedahülü iledir. Mesela ziyanın kavi ve zayıf gibi mertebeleri, zulmetin müdahalesiyle ve hararetin ziyade ve aşağı dereceleri, soğuğun karışmasıyla ve kuvvetin şiddet ve noksan miktarları, mukavemetin karşılaması ve mümanatı iledir. Elbette o kudret-i zatiyede mertebeler bulunmaz. Bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder. Ve madem o kudret-i zatiyede mertebeler bulunmaz ve zaaf ve noksan olamaz, elbette hiçbir mani onu karşılayamaz ve hiçbir icat ona ağır gelmez. Ve madem hiçbir şey ona ağır gelmez, elbette haşr-ı azamı bir bahar kadar kolay ve bir baharı bir ağaç kadar suhuletli ve bir ağacı bir çiçek kadar zahmetsiz icat ettiği gibi, bir çiçeği bir ağaç kadar sanatlı, bir ağacı bir bahar kadar mucizatlı ve bir baharı bir haşr gibi cemiyetli ve harikalı halk eder ve gözümüzün önünde halk ediyor. Risale-i Nur'da kat'i ve kuvvetli çok bürhanlar ile ispat edilmiş ki, eğer vahdet ve tevhid olmazsa, bir çiçek bir ağaç kadar, belki daha müşkilatlı ve bir ağaç bir bahar kadar belki daha suubetli olmakla beraber, kıymet ve sanatça bütün bütün sukut edeceklerdi. ve şimdi bir dakikada yapılan bir zihayat, bir senede ancak yapılacaktı. Belki de hiç yapılmayacaktı. İşte bu mezkür sırra binaendir ki, gayet mebzuliyet ve çoklukla beraber, gayet kıymettar ve gayet çabuk ve kolaylıkla beraber, gayet sanatlı olan bu meyveler, bu çiçekler, bu ağaçlar ve hayvancıklar muntazaman meydana çıkıyorlar ve vazife başına geçiyorlar ve tesbihatlarını yapıp, bitirip tohumlarını yerlerinde tevkil ederek gidiyorlar. İkinci sır, nasıl ki nuraniyet ve şeffafiyet ve itaat sırrıyla ve kudret-i zatiyenin bir cilvesiyle bir tek güneş, bir tek aynaya ziyalı aks verdiği gibi, hadsiz aynelere ve parlak şeylere ve katrelere, o kayıtsız kudretinin geniş faaliyetinden ziyalı ve hararetli olan aynı aksini emri ilahiyle kolayca verebilir. Az ve çok birdir, farkı yoktur. Hem bir tek kelime söylense, nihayetsiz hallakiyetin nihayetsiz vüs'atinden, o bir tek kelime bir tek adamın kulağına zahmetsiz girdiği gibi, bir milyon kulakların kafalarına da izn-i Rabbani ile zahmetsiz girer. Binlerle dinleyen ile bir tek dinleyen müsavidir. Fark etmez. Hem göz gibi bir tek nur veya Cebrail gibi nurani bir tek ruhani, tecelli rahmet içinde olan faaliyet-i Rabbaniyenin kemal-i vüs'atinden bir tek yere suhuletle baktığı ve gittiği ve bir tek yerde suhuletle bulunduğu gibi, binler yerlerde de kudret-i ilahiye ile suhuletle bulunur, bakar, girer, az çok farkı yoktur. Aynen öyle de, kudret-i zatiye-i ezeliye, en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğundan ve eşyanın mahiyetleri ve hakikatleri ve melekutiyet vecihleri şeffaf ve ayna gibi parlak olduğundan ve zerrattan ve nebatattan ve zihayattan ta yıldızlara ve güneşlere ve aylara kadar her şey, o kudret-i zatiyenin hükmüne gayet derecede itaatli, inkıyatlı ve o kudret-i ezeliyenin emirlerine nihayet derecede muti ve musahhar bulunduğundan, elbette hadsiz eşyayı bir tek şey gibi icat eder ve yanlarında bulunur, bir iş bir işe mani olmaz, büyük ve küçük, çok ve az, cüz'i ve külli birdir, hiçbiri ona ağır gelmez. Hem nasıl ki 10. ve 29. sözlerde denildiği gibi, İntizam ve müvazene ve hükme itaat ve emirleri imtisal sırlarıyla 100 hane kadar bir büyük sefineyi bir çocuğun parmağıyla oyuncağını çevirdiği gibi döndürür, gezdirir. Hem bir amir bir arş emriyle bir tek neferi hücum ettirdiği gibi muntazam ve muti bir orduyu dahi o tek emriyle hücuma sevk eder. Hem pek büyük bir hassas mizanın iki gözünde iki dağ müvazene vaziyetinde bulunsalar, İki kefesinde iki yumurta bulunan diğer mizanın bir tek ceviz bir kefesini yukarıya kaldırması, birini aşağı indirmesi gibi, o tek ceviz bir kanunu hikmetle öteki büyük mizanın bir gözünü dağ ile beraber dağın başına ve öbür dağı derelerin dibine indirebilir. Aynen öyle de, kayıtsız, nihayetsiz, nurani, zati, sermediği olan kudret-i Rabbaniye'de ve beraberinde bütün intizamatın ve nizamların ve müvazenelerin menşei, menbaı, medarı, mastarı olan nihayetsiz bir hikmet ve gayet hassas bir adalet-i ilahiye bulunduğundan ve cüz'i ve külli ve büyük ve küçük her şey ve bütün eşya o kudretin hükmüne musahhar ve tasarrufuna münkat olduğundan, elbette zerreleri kolayca tedvir ve tahrik ettiği gibi, yıldızları dahi nizam-ı hikmet sırrıyla kolayca döndürür, çevirir. Ve baharda bir emir ile suhuletle bir sineği ihya ettiği gibi, bütün sineklerin taifelerini ve bütün nebatatı ve hayvancıkların ordularını, kudretindeki hikmet ve mizanın sırrıyla, aynı emirle, aynı kolaylıkla diriltip, meydan-ı hayata sevk eder. Ve bir ağacı baharda çabuk diriltmek ve kemiklerine hayat vermek gibi, o hikmetli adaletli kudreti mutlaka ile koca arzı ve zemin cenazesini baharda o ağaç gibi kolayca ihya edip, yüz bin çeşit haşirlerin misallerini icat eder ve bir emri tekvini ile arzı dirilttiği gibi, اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْتَرُونَ